पूर्व पक्षी क्षण विज्ञानवादी ने सिद्ध कर दिया वास्तव बाहर घटादि कुछ है ही नहीं, इसे घट दीपक आदि के दृष्टांत के आधार पर आप जो है विज्ञान से बिन कोई ज्योति को सिद्ध आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते। तो सिद्धांत के ऐसा मत कहो, आप जो है घटादियों का अत्यंत पलाप नहीं कर सकते। यावत तावत दपगमा, जितनी आवश्यकता है उतनी तो तुमको भी मानना ही पड़ जाता है। जितना आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान का भी सिद्धि कैसे करोगे आप, यदि बिल्कुल कुछ नहीं 100% नहीं है, फिर विज्ञान को कैसे सिद्ध किया? विज्ञान है ये कैसे पता चला? क्षण विज्ञान है ये पता। यदि अध्यारोप ना होता और अपवाद नहीं कर पाते तो ब्रह्म को जान ही नहीं सकता। इसे कहा गया क्षय अनादि है, माया अनादिकाल से माया है, उसने जगत को बना रखा है, अतएव इस जगत के आधार पर ही इसका अपवाद करता हुआ ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म है जानेंगे कैसे? ये जगत ही ना होता, ये माया नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होती, आप ना बनते अज्ञानी, फिर जानते कैसे ब्रह्म होता? ब्रह्म है ये कैसे पता चलता? इसे आत्यंतिक निषेध तो हो ही नहीं सकता है, वेदांति भी नहीं कर सकते। वेदांति यहां पर बहिर् जगत को सिद्ध कर रहा है, जगत है मानो, घट है मानो, लेकिन किस रूप में है वो एक अलग बात है, तेरे मानना पड़ेगा। फिर सत्य है बोलोगे तब कहें नहीं मिथ्या है, उसके बाद नहीं है ये नहीं कहना, है ही मानना पड़ेगा। और क्षण विज्ञानवादी कहते हैं विज्ञान से भिन्न घटादि विषय ही नहीं है। अच्छा, घट प्रदीप आदि को भी लेकर के आप जो है जैसा घट को दे प्रदीप की अपेक्षा है, प्रदीप को दे अन्य की अपेक्षा नहीं होता, उसी प्रकार से आपने कह दिया भाई क्षण विज्ञान को देखने के लिए अन्य की अपेक्षा, अन्य करणादि की अपेक्षा के बिना अब आत्मा रूपी ज्योति उसका अनुभव कर लेता है, प्रदीपवत विज्ञान भी भाषी है, ये सब आपने सिद्ध कर दिया, ये ठीक नहीं है। तो सिद्धांत जवाब देता है ऐसा मत कहो, आप जगत का अत्यंत अपलाप नहीं कर सकते। यावत तावत अभ्युपगमा, यावत तावत अभिगमात, विज्ञान व्यतिरिक्त वस्तु यत किंचित त्वया अभिगमते इत्यर्थः, विज्ञान से भिन्न घटपटादि वस्तु को यत किंचित रूपेण आपको मानना ही पड़ेगा। भले कहो तो विज्ञान ही घट बन गया, विज्ञान ही प्रदीप बन गया, विज्ञान अपना स्वयं भाषक भी बन गया, भले ऐसा कहो इन मानना तो पड़ेगा। नहीं तो विज्ञान भाषक के प्रकाशक है, ये कैसे सिद्ध करो? विज्ञान है ये भी नहीं सिद्ध कर सकते जब तक विज्ञान घट को नहीं देखेगा। इसे कहते न तो बाह्य अर्थ भवता एकांत नहीं नाभिगम्यते, बाह्य घटपटादि पदार्थों को एकांत न नियमित रूपेण अवश्यम भावी रूपेण अत्यंत निषेध जो है ना आप भी नहीं करते हो। नहीं हम तो आत्यंतिक निषेध करते हैं, हम तो कहते हैं क्षण विज्ञान से बिन कुछ भी नहीं, ननो मैं नाभिगम्य थे, हम कभी स्वीकार ही नहीं करते उस चीज को, घट पड़ा दिए उनको विचे न। अरे कैसे नहीं स्वीकार कर रहे, कर रहे हो फिर भी कहते नहीं कर रहे हो, सफेद झूठ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई ये तो बताओ तुम घट शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया, प्रयोग किया ना शब्द को, प्रदीप शब्द प्रयोग किया ना, विज्ञान शब्द प्रयोग किया ना आपने, किया है क्या ऐसा पर्यायवाची? फिर यदि विज्ञान से व्यतिरिक्त घट नहीं है फिर घट शब्द का क्या होगा? विज्ञान, विज्ञान शब्द घट, घट विज्ञान पर्यायवाची हो जाएगा, फिर मानोगे? पता नहीं वह घबरा जाएगा वो, ये कैसा होगा विज्ञान में घट पर्यायवाची कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसका मतलब तुमने मान लिया है विज्ञान से भिन्न घट है। युक्ति से देखो, विज्ञानं घट प्रतिपदि च शब्दार्थ पृथक्त्वात्, विज्ञानं घट प्रदीप, इन प्रत्येक शब्दों का अर्थ पृथक है, पर्यायवाची नहीं है, इसलिए कहता हूं तुम भी मानते हो। यदि कहते हो विज्ञान घट को जानता है, इसका मतलब विज्ञान से भिन्न घट है ये मानना पड़ेगा, नहीं तो विज्ञान घट पर्यायवाची हो जाएगा, अर्थगत पृथक्त्व नहीं रह जाता, और अर्थगत पृथक्त्व है अतएव ये अलग अलग है मानना पड़ेगा। यावत तावत अपि बाह्यम अर्थांतरम अवश्यम अपगंतव्यम अर्थ पृथक यत्किंचित बाह्यार्थ को विज्ञान भिन्नत्वेन अवश्य स्वीकार करना होगा। विज्ञानाद अर्थांतर वस्तु न चेत अभिगम्यते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं शब्दार्थ पृथक। यदि विज्ञान से अर्थांतर में घटपदादि वस्तुओं को बिल्कुल नहीं मानते हो फिर तो विज्ञानम घट पट इत्यादि शब्द नाम एक पर्याय शब्दत्व प्राप्त न तो विज्ञान घटपट इत्यादि शब्द एक अर्थ वाले हो जाएंगे, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं पूछूंगा आपसे विज्ञान से भिन्न साधन है या नहीं, विज्ञान से भिन्न फल है या नहीं, आपको कुछ भी नहीं है तो साधन भी नहीं फल भी नहीं, फिर काय का शास्त्र है, फिर साध्य साधन कथन करने वाला व्यर्थ है या नहीं। तथा साधना नाम फल से च एकत्व, साधन फल सब एक यदि हो जाए, विज्ञान ही यदि हो जाए फिर तो साध्य साधन भेदोपदेश शास्त्र अनर्थक के प्रसंग साध्य साधनादि के भेद पूर्वक उपदेश जो शास्त्र कथन करता है वो व्यर्थ होने लग जाएगा। यह एकार साधन भेद का शास्त्रों को बनाने वाले मान अज्ञानी थे कहना पड़ेगा। तत्कर्तुर ज्ञान प्रसंग शास्त्र कर्ताओं का महान अज्ञान ही था ऐसे कथन करना पड़ जाएगा। किंचन्य तित्रायने एक और बात, विज्ञान व्यतिरेक वाद प्रतिवादी वाद दोष अभिगुमान, इतना ही तुम खंडन करो कि नहीं हमारे वेदांत को। उसे पूछा जाए अरे भाई छिन्न विज्ञानवादी बताओ तुम विज्ञान हो, ठीक है तुम विज्ञान हो हम मान लिया, तुमसे भी जगत कुछ भी नहीं है ठीक है ना, तो मैं भी नहीं हूं ना, जब विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है तो वेदांति भी नहीं है, जब विज्ञान से भिन्न जब वेदांति नहीं है फिर खंडन किसे करने जा रहे हो, वाद किस बात की, दोष क्यों? आप हमारे साथ वाद कर रहे हैं, हम पर दोष दे रहे हैं, जब आपने विज्ञान से भिन्न मुझे माना तब तो मेरे में दोष आया, यदि विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है तो दोष कहां से आएगा, क्या विज्ञान में दोष है, विज्ञान में तो दोष नहीं मानोगे, दोष वेदांती में मान रहे हो है ना, विज्ञान में तो कोई दोष हो तो शुद्ध है, मानस में तो दोष नहीं आ सकता, दोष किसको दे रहे हो फिर, वेदांती को दे रहे हो, विज्ञान से भिन्न नहीं किया तुमने, भिन्न मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जिस वेदांती में दोष दे रहे हो यदि वो विज्ञान से अभिन्न है तो विज्ञान में दोष आ जाएगा, क्योंकि सब भिन्न है, नियम है तद भिन्न अभिन्न से तद भिन्न भिन्नत्म से तद अभिन्न अभिन्न से तद अभिन्नत्व नियम, जब विज्ञान से अभिन्न वेदांति है, वेदांति से अभिन्न दोष है तो विज्ञान से अभिन्न हो जाएगा दोष, तद अभिन्न से जो अभिन्न होता है वो तद से भी अभिन्न हो जाता है, इन सामान्य नियम है। मिट्टी से अभिन्न घड़ा है, घट से अभिन्न कलश है, इसे मिट्टी से अभिन्न कलश है या नहीं, तद अभिन्न अभिन्न से तद अभिन्नत्म सामान्य नियम है। इस नियम के अगर तुम फंस जाओगे तुम्हारा विज्ञान भी सदोष हो जाएगा, इसे तुमको मानना पड़ेगा विज्ञान से भिन्न ये लड़ाई करने वाला वेदांति दूसरा है और हम उसे दोष देंगे, इसको खंडन करेंगे, तुमको मानना पड़ेगा, तभी तो शास्त्र चलेगा। इसे कहते हैं विज्ञान व्यतिरेकेण वादी प्रतिवादी वाद दोष अपगमांचा, आपने स्वीकार किया है विज्ञान से व्यतिरिक्त वादी है और वादी का अपना वाद है, और विज्ञान से व्यतिरिक्त प्रतिवादी है और उस प्रतिवादी में दोष है, यह बात तुमने स्वीकार किया है। इसकी व्याख्या करते हैं नहीं आत्मविज्ञान मात्र में वादी प्रतिवादी वादस्त दोष हुआ अभिगम्यते, ये कभी तुम बोल नहीं सकते हो आत्मविज्ञान ही है कौन, ये वादी भी वाद भी प्रतिवादी भी दोष भी, ये सारे के सारे क्या है, विज्ञान ही है, ऐसा तुम कभी बोल नहीं सकते हो, क्यों निराकर्तव्य प्रतिवाद्यादि नाम, क्योंकि तुम तो प्रतिवादी का निराकरण करना चाहते हो, यदि प्रतिवादी का निराकरण करोगे फिर विज्ञान का ही निराकरण हो जाएगा, क्यों क्योंकि विज्ञानी प्रतिवादी आपने कहा था, यदि ये सारी चीजें विज्ञान ही है जिसको निराकरण करोगे वो क्या विज्ञान का भी नहीं ना, इसलिए यदि आप प्रतिवादी का निराकरण करोगे दोष का निराकरण कर दोगे फिर आपने विज्ञान का ही निराकरण कर दिया हो जाएगा, स्व सिद्धांत में हानि होगी। निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादीनां इसलिए हम अनुमान करते हैं यद ग्राह्यम तत् सव्यतिरिक्त ग्राह्यम यथा प्रतिवाद्यादि। जो ग्राही होता है वह सव्यतिरिक्त से ही ग्राही हुआ करता है, जैसे कि प्रतिवाद्यादि। जागृत वस्तु सव्यतिरिक्त ग्राह्यम, जागृत सुगुण घटादि, घटादि स्व माने घट से व्यतिरिक्त चैतन्य आत्मा के द्वारा ग्राही है। क्यों ग्राह्यत्वात्? दृष्टान क्या प्रतिवाद्यादिवत, जिसको भी तुम विज्ञान से व्यतिरिक्त मानोगे मैं उसी को दृष्टांत बनाने को तैयार हूं। और आपको मानना पड़ेगा ना किसी न किसी चीज को दृष्टांत माने विज्ञान व्यतिरिक्त मानना ही पड़ेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि विज्ञान से कुछ भी नहीं है, ये तुम नहीं कह सको, वही सिद्ध कर रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। नहीं आत्मीय विज्ञान करते थे गम्य थे स्वयं व आत्मा कसित, कोई भी व्यक्ति आत्मीय विज्ञान का निराकरण नहीं करता ना, आप नहीं कोई निराकरण कर डालेगा मैं ही नहीं हूं, ऐसा कौन बोलेगा? जो पागल भी नहीं बोलता बेचारा, पागल हो उसे भी पूछे तुम नहीं हो, वो भी नहीं बोलेगा आप नहीं आप पागल है बोल देगा। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता, और पागल कभी ये नहीं कहेगा मैं नहीं हूं। तो जितना भी पागल 100% पागल पे ढूंढ लो आप, वो भी नहीं कहेगा मैं नहीं हूं, वो कहेगा मैं हूं कहेगा। और जो उसके पास है उसी को पागल कहेगा, तुम पागल मैं थोड़ी, उसकी दुनिया में सब पागल ही दिखते हैं उसको, और वो अकेला अपने आप को सही मानता हो, ये तो विशेषता है। अरे मैं ही एक सही हूं, बाकी सारी दुनिया पागल। और जब एक ऐसा व्यक्ति भी महामूढ़ भी अपने आप का निराकरण करने को तैयार नहीं है, तुम कैसे विज्ञानवादी हो? तुम खुद को भी निराकरण कर दोगे? नहीं आत्मीय विज्ञान निराकरते स्वयं व आत्मा कसुचित, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को या अपने विज्ञान को कोई भी निराकरण करना नहीं स्वीकार करता। तथा चती यदि मान लो कोई अपना ही निराकरण कर दे तो सर्वव्यवहार लोग प्रसंग है, सारा व्यवहार ही खत्म। जब आप ही नहीं है तो व्यवहार क्या होगा? किसे व्यवहार होगा? कौन व्यवहार करेगा? यदि आप तो मैं ही नहीं हूं, व्यवहार कौन कर रहा है? आप तो नहीं है, आप तो कर ही नहीं रहे हो, और कौन करेगा? कोई करेगा ही नहीं, इसलिए व्यवहार ही खत्म। इसलिए वादी प्रतिवादी आदि व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा मैं हूं और मेरे इस बिना प्रतिवादी सामने बैठा हुआ है। यह माने बिना व्यवहार बनेगा ही नहीं, इसे जगत को मानना पड़ेगा। विज्ञान से घटपटादी है, घटपटादी है तो प्रदीप भी है। इन दृष्टांत हमने जो चैतन्य को प्रत्यक्ष किया वो आपको मानना पड़ेगा। तस्मात तद्दत् सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम्, जिस प्रतिवादी के समान सारा जगत को ही आप विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्रहण स्वीकार करना ही होगा। व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयता जागृत वस्तु प्रतिवाद्यादिवत, जागृत आदि वस्तु जागृत वस्तु पक्ष है, जागृत वस्तु व्यतिरिक्त ग्राह्यम सव्यतिरिक्त सर्वमेव जागृत वस्तु पक्ष बना रहा, सर्वमेव जागृत वस्तु कैसा है? स्व्यतिरिक्त ग्राह्यम, क्यों? जागृत विषयत्वात् दृष्टांत प्रतिवाद्यादिवत् इति सुलभो दृष्टांतः। इस तरह से दृष्टांत अत्यंत अनायास सिद्ध हो गया, इसको तुम अपलाप कर ही नहीं सकते हो। संतत्यंद्रवत, और उनकी भी दृष्टांत दे रहा, जैसे तुम्हारे मत में विज्ञान अंतर है या नहीं? एक ही विज्ञान है के संसार में, एक ही क्षणिक विज्ञान है, यदि एक ही क्षणिक विज्ञान है तो गुरु चला कहां से आया? दो क्षण विज्ञान है ना, गुरु क्षण विज्ञान शिष्य क्षण, इतना तो मानोगे? मान लिया ना आपने तो बस हो गया काम हमारा। ये आपने विज्ञान से तरफ मान ही लिया, एक दूसरा विज्ञान को एक विज्ञान से दूसरा विज्ञान आपने मान लिया तो बात तो व्यतिरिक्त जो है सर्व विज्ञानम सही विज्ञानम एव कहां से आया? विज्ञानांतरवत, इसलिए कहता है संतत्यंतरवत विज्ञानांतरवच्च इति, उनके मतानुसार दृष्टांत दे दिया। जैसे उनके मानते ना गुरु के एक क्षण विज्ञान धारा चल रहा, संतति चल रही है, एक चला के संत विज्ञान धारा चल रहा है, ऐसे अनेकों चिड़ों की अपनी अपनी संतति विज्ञान धारा चल रहा है, प्रत्येक की संतति अलग अलग चल रहा है, और सबकी अपनी अपनी वासना, कोई बुद्ध हो गया कोई नहीं हुआ, कोई मुक्त हो गया निर्वाण को प्राप्त कर गया, एक क्षण विज्ञान संतति धारा निर्वाण तक चला गया और दूसरी धारा भी बीच में बैठा हुआ फंसा पड़ा है, बांध लग गया टीरी बांध, क्या करे वही फंस गया। इसका तुम व्यतिरिक्त माने विनय व्यवस्था कैसे दोगे? यदि विज्ञान से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है कहोगे, ये व्यवस्था कैसे दोगे तुम निर्वाण की और अनिर्वाण? इसलिए तुम मानते हो संतत्यंतर बोलते हो और उसको दृष्टांत बना लो, फिर सत्यंतर्वत दृष्टांत बना लो, अतः विज्ञानांतर दृष्टांत बना लो। जो संतति भी नहीं मानते वो लोग विज्ञानांतर मानते, दोनों पक्ष अलग अलग दिया, दो दृष्टांत दिया। संतत्यंतर्वत सात नंबर टिप्पणी इसलिए है, नीलपीतादिगम विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान विषयत्वात् मैत्र संतानवत्। नीलपीतादि कैसा है? चैत्र विज्ञान व्यतिरिक्त। चैत्र क्या है? विज्ञान है, उनके मत में हर आदमी एक विज्ञान है ना, तो चैत्र नामक एक क्षण विज्ञान आत्मा है। तो ये जो नीलपीतादि है चैत्र विज्ञान से भिन्न है, क्यों? विज्ञान का विषय होने से। दृष्टांत वो मैत्र संतान जो दूसरा है ना उसके समान व्यतिरिक्त है ना, चैत्र विज्ञान से मैत्र विज्ञान संतति अलग है, ठीक उसी प्रकार से विज्ञानांतर दृष्टांत नीलादिगम विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान विषयत्वात् विज्ञानांतरवत। क्योंकि उनके यहां भी मानते हैं ना एक सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है, ये तो मानना पड़ेगा उनके यहां भी, नहीं तो निर्वाण और अनिर्वाण वैसा कैसे होगा? बद्ध मुक्त व्यवस्था करने के लिए उनको भी सर्वज्ञ मानना पड़ेगा और एक को अल्पज्ञ माननी पड़ेगी। अल्पज्ञ विज्ञान अलग है, सर्वज्ञ विज्ञान अलग है। इसे विज्ञानांतर में देखो, यथा सर्वज्ञ ज्ञान विषयम असर्वज्ञ ज्ञानम। सर्वज्ञ जो होता है उसके ज्ञान का विषय होता था तो दूसरा क्या होगा है? वो असर्वज्ञ को ही विषय करता है। सर्वज्ञ जो है अपना ज्ञान का विषय किसको बनाता है? असर्वज्ञ को अपने ज्ञान का विषय बना सकता है। फिर दो सर्वज्ञ कैसे हो जाएंगे? कि जो सर्वज्ञ है उसके ज्ञान का विषय क्या होगा? जो जो संसार में असर्वज्ञ है उन सब असर्वज्ञों को वो अपना विषय बना रहा है। इस सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय असर्वज्ञ ज्ञान ही होता है, अतएव आपको असर्वज्ञ ज्ञान भी मानना पड़ेगा, एक सर्वज्ञ ज्ञान माननी पड़ेगी, दो मानना पड़ा। इस सर्वज्ञ विज्ञान धारा से भिन्न अथवा सर्वज्ञ विज्ञान से भिन्न एक असर्वज्ञ ज्ञान धारा अथवा असर्वज्ञ विज्ञान को माना आपने, ठीक उसी प्रकार हम भी आता विज्ञान से भिन्न घटादि वस्तु सिद्ध हो गया। तस्मात विज्ञानवादिनापि न शक्यं विज्ञान व्यतिरिक्तं ज्योतिरंतरं निराकर्तुम्। जिसने हमारा अनुमान दृष्टांत दृष्टांत सब सिद्ध कर दिया हमने, अतएव अब आप विज्ञान से व्यतिरिक्त जो हमने सिद्ध किया ज्योतिरंतर आत्मा नाम का चीज है करके उस आप निराकरण नहीं कर सकते। तब वो कहता है महाराज इतना आपने कहा लेकिन फिर भी गड़बड़ है, वास्तव में विज्ञान से बिन कुछ भी नहीं, इसे प्रमाण है हमारे पास। तो क्या प्रमाण? आपने स्वप्न देखा कि नहीं देखा? वेदांति से पूछ रहे हो, हाँ स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में क्या था? केवल विज्ञान ही हो रहा था, विज्ञान से बिन कुछ है वहां? यदि विज्ञान से बिन कुछ हो तो जगने के मिलना चाहिए, मिलता कुछ नहीं। इसे स्पष्ट है स्वप्न में विज्ञान से बिन कुछ, तब तक जागृत में भी विज्ञान से बिन। जागृत वस्तु विज्ञान अतिरिक्त नास्ति, जागृत वस्तु क्या है? विज्ञान भिन्नम नास्ति। क्यों? वस्तुत्वात् स्वप्न वस्तुवत्। ये दृष्टांत आप भी बोलते हो जागृत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। आप भी तो वही अनुमान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना अंतर है आप वो नास्ति कह देता है आप मिथ्या कह। मिथ्या कहने का मतलब यह नहीं कि वस्तु नहीं है, वस्तु है, लेकिन वस्तु स्थूल है वासना रूप है और जो दृश्य रूप है कैसा है वो एक अलग बात है। कि स्वप्न में जो वस्तु है वो वासना में, जागृत में वस्तु जो है वो स्थूल रूप है, लेकिन स्थूल रूप होता हुआ भी ये मिथ्या है, यथा वासना में वस्तु मिथ्या है। क्योंकि यह भी जागृत वस्तु भी वासना प्रधान है, ये वासना डगमगा जाए। हमने देखा एक बार बड़े विद्वान पंडित थे जिसने तंत्र मंत्र कर डाला उनसे, और मंजन करने के लिए दिया उनको, वो देख रहा उसको क्या है ये, उसने उसे भस्मी दिमाग में आ गया, ये भस्मी है, उन्होंने यूं पकड़ा उसको, यूं पकड़ते ना, यूं पकड़ा भस्मी समझ गया, यूं मारा टूथपेस्ट को लगा दिया खोपड़ी में, सही है उन्हें पागल हो गया ठीक है, तो ऐसा ही तो होता है, भस्म ऐसे तो लगाया जाता है, अरे टूथपेस्ट है तुम मूर्ख है, टूथपेस्ट थोड़ी है बस में बोलता, अब क्या करोगे, उसके दिमाग में वो भस्म प्रतीत हो रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। फिर उसको ले गए, तंत्र मंत्र जो किया गया था सब उतारा गया, उसके बाद उसको बताया था ऐसा हुआ था, थोड़े हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, अरे टूथपेस्ट को कौन भस्म समझ सकता है, दो दिन पहले तो ऐसे कर रहे थे और आज ऐसे बोलते हो, तो ये एक अवस्था है ना, इसे जागृत में कौन वस्तु क्या है ये तो आपकी मति के ऊपर है, अर्थात आपके अंदर वासना जो है, यदि वासना ने टूथपेस्ट को भस्म समझ गया तो भस्म है वो, नहीं तो नहीं है। अब आप ये बात अलग चीज है, आप कहो कि भाई सभी की वासना इसको टूथपेस्ट मानता है, ये भस्म मान रहे सर पागल है, इसको मंत्र संत्र हो रखा है, इसको बुद्धि भ्रष्ट हो रखा है, भले का सामान्य व्यवस्था आप दे सकते हो और कल से नाम बदल दिया जाए, भस्म नाम टूथपेस्ट रख दो, टूथपेस्ट का नाम भस्म रख दो, नाम ही तो है, प्रचार करो दो, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दो सब दुनिया में, सब दुनिया ये हाँ ये ठीक है, अब पढ़ा दो पुस्तकों में क्या ए फॉर एप्पल पढ़ा दिया, उसे ए फॉर दूसरा पढ़ा दो, क्या दिक्कत, बच्चे जो रटेगा वही ना बाद में बोलेगा, तो इसका मतलब क्या, हर चीज के बारे में आपने भाषा डाला गया, नहीं तो चीज एक भाषा अनेक नाम अनेक कैसा हो गया, चीज तो वही है, जलम कहो पानी कहो नीरम कहो नीलू कहो कुछ ही कहो, बस बात तो वही है, मतलब शब्द अनेक प्रयोग हो जा रहा है, क्यों, वस्तु तो एक ही है, लेकिन वस्तु की वासना आपका वही है, आप शब्द कुछ ही प्रयोग करो, सब वासना के ऊपर निर्भर है, और दूसरे तमिल वाला है उसको बोलो इसको हिंदी में नाम बताओ, नहीं पता पता है, तो वस्तु जानता है, वो वस्तु क्या है जान रहा है समझ रहा है सब कुछ है, ऐसा क्या नाम है, वो नाम की वासना नहीं है ना, ऐसे पता नहीं, अगर क्या है वासना में ही वास्तव में सब कुछ है, अतएव जागृत को मिथ्या कहते हैं, वासना में दृश्यत्वात् स्वप्रवत करके आप लेते हो, नहीं नास्तिक कहना गलत है, मिथ्या कहो अलग चीज है, नास्तिक कहना अलग चीज, मुख्य वेदांति अजातवाद में आगे तो भी यही कहेगा जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, खत्म घटपट है, तो मुख्य वेदांत पक्ष में अलग है, तो मध्यम के तर्क प्रदान चल रहा है, यहाँ पर अजातवाद नहीं है, यहाँ पर दृष्टि सृष्टिवाद भी नहीं है, यहाँ पर सृष्टि दृष्टिवाद की बात चल रही है, जैसे सृष्टि दृष्टिवाद होने के नाते यहाँ सृष्टि है ये सिद्ध करेंगे और आरोप है वो अत मिथ्या करके बाद की बात, इस समय तो सिद्ध करना है जगत है, विज्ञान से भिन्न जगत है, अतएव उस जगत अनुभविता उस विज्ञान से भी वितरित यथा जगत है तथा विज्ञान से वितरित आत्म ज्योति भी है, इसे करवा है, पूर्व पक्ष स्वप्न विज्ञान वितरित अभाव अयुक्तम चिन्ह सिद्धांत, पूर्व पक्ष कहता है क्षण विज्ञानवादी जैसा तुम्हारे स्वप्न में विज्ञान से वितरित कुछ भी नहीं रहता है, उसी प्रकार से जागृत में विज्ञान से वितरित कुछ भी नहीं है, इधर आपका जो सारी युक्तियां अयुक्त है, चेतना कहते हैं कि भाई अभाव से भाव की सिद्धि हो रही है यहाँ पर स्वप्न में, अभावदपि भावस्य वस्तुअंतरत्व उपपत्ति है, अभावदपि भावस्य वस्तुअंतरत्व उपपत्ति है, मैं पूछता हूं भाई अभाव कह रहे हो ना, जिसका आप एक के अभाव कहते हुए दूसरे के भाव सिद्ध कर दिया है, आप किसी चीज के अभाव कह दोगे ना तो स्वतः ही दूसरे का भाव सिद्ध हो गया वहां, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आपने घटा भाव कहा है, घटा भाव कहां है, कहोगे अमुक जगह है, तो वो भाव है क्या, भाव है जहां रह रहा है वो भाव सिद्ध, एक बार घटा भाव को किसने अनुभव किया वो है या नहीं, तो वो भी नहीं है, नहीं। वो तो है, वो भाव है क्या, भाव है, वो भाव रूप मानना पड़ेगा, अच्छा चलो घटा भाव में विचार करो, घटा भाव में घट के अभाव रूप है कि भाव रूप है? घटा भाव शब्द में जो घट आ गया है, घुसा पड़ा है बीच में, वो जो प्रतियोगी रूपा है वो भाव रूप है कि अभाव रूप है? फिर तो सिद्ध हो गया अनेक भाव। एक घटा भाव आपने बोला, उसे कितनी भाव सिद्ध हो रहे? और तुम कहते भाव है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं, कैसे क्षण विज्ञानवादी हैं आप? एक वस्तु के अभाव जहां आपने कहा वहां दस वस्तु का भाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि दस के बिना एक भाव की सिद्धि नहीं कर रहा, अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अनेक भावों को लेकर के ही एक अभाव का कथन हो सकता है। इसे जहां भी अभाव कहोगे उस अभाव से क्या होगा? भाव की सिद्धि होगी, और वह भाव के अंदर वस्तुअंतरत्व भी सिद्ध होगा। और भाव क्या है? अभाव से भिन्न वस्तुअंतर है। भवतैव तावत् स्वप्न, इसलिए आपने स्वप्न का दृष्टांत देकर हमें मदद ही किया है कि आपने एक तरह से वस्तुअंतर को सिद्ध कर दिया, विज्ञान से भिन्न वस्तु सिद्ध कर दिया। भवतैव तावत् स्वप्न घटादि विज्ञान से भावभूततम अभिभूतम स्यात्। आपके द्वारा ही स्वप्न में घटादि का जो विज्ञान है उस विज्ञान को भाव मान लिया है। विज्ञान क्षणिक नहीं है, विज्ञान भाव मानना पड़ेगा। वो क्षणिकत्व में खंडन करेंगे, भावभूत अभिभगतम तद अभिभगम्य तद व्यतिरेक घटाते भाव चेते, और उस विज्ञान को स्वीकार करके विज्ञान से व्यतिरिक्त घटादि का भाव को तुम स्वीकार कर रहे हो। तत्र में तस्य भावभूतत्वम घटादि विज्ञान व्यतिरेकिना घटादि विज्ञान से व्यतिरिक्त घटादि का भाव को तुम कथन करते हो। स विज्ञान विषय घटादि यदि अभाव हो, यदि वह भाव स्यात्, वह विज्ञान का विषय घटादि चाहे भाव हो चाहे भाव हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उभयता पे घटादि विज्ञान तो भाव है ना, है कि नहीं है? विज्ञान में अभाव हो गया, इसका मतलब आपने घटादि विज्ञान को मान लिया। उस घटादि विज्ञान का विषय भूता घट हो, भले भाव रूपेण है चाहे अभाव रूपेण है उस स्वप्न में, लेकिन स्वप्न में घट विज्ञान हुआ था ये आपने मान लिया, और वह घट विज्ञान भाव है ये भी आपने मान लिया, तो हमारा काम इसी से चल जाता है। कैसे? देखो, वह विज्ञान के विषय घटादि यदि अभाव हो, यदि वह अभाव भाव से उभयता दोनों ही रूप से, फिर भी आपने घटादि विज्ञान से भाव भूतत्वम अभिगतम एव, घटादि विज्ञान को एक भाव विषय करके स्वीकार कर लिया। न तो तन निवर्तितुम शक्यते, उसको निवृत्त करना संभव नहीं आपसे भी। इसलिए ये नहीं कह सकते हो स्वप्न में ज्ञाता से भिन्न भी कुछ भी नहीं, ये नहीं कह सकते ना आप। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? स्वप्न का ज्ञाता आप हैं और आपको घट का विज्ञान हुआ है, लेकिन वो विज्ञान का विषय घट नहीं है। स्वप्न में हुआ क्या? आपने अपने आप अपने मुंह से कह दिए मैंने घट विज्ञान अनुभव किया, मैं हूं और मुझको स्वप्न में घट का विज्ञान हुआ, और उस विज्ञान का विषय विज्ञान से भिन्न नहीं है, ये तो कह रहे हो। इसलिए कहते वर्तमान में स्वप्न के अंदर विज्ञान को से भिन्न या अभिन्न उसको तो छोड़ो, यानी इतना तो आपने मान लिया तुमसे भिन्न घट विज्ञान हुआ है, तुम उसको जानने वाले हो। इसका मतलब क्या हुआ? घट विज्ञान भाष्य हो गया, ग्राही हो गया, और तुम उसका ग्रहिता वही दम कर रहे, विज्ञान भाष्य है, ग्राही है, वो विषय है। उस विज्ञान का विषय ही कौन होगा? वो आत्मा है जो तिरंतर है। आपकी के बातों से हमारा मत सिद्ध हो गया, क्योंकि इसका निवर्तन तो आप करने से घट विज्ञान नहीं हुआ था मुझे, ऐसा आप नहीं कर सकते। घट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इधर घट विज्ञान भी नहीं था, ऐसे कहोगे क्या? स्वप्न में आप भले घट आदि विषयों को नहीं निराकरण कर दोगे, लेकिन घट विज्ञान को आप निराकरण नहीं कर सकते। जब विज्ञान को निराकरण नहीं कर सकते हैं, तो उस विज्ञान से बिन विज्ञाता को मानना पड़ेगा, उस विज्ञान से व्यतिरिक्त विज्ञाता को मानना पड़ेगा, और वही विज्ञाता को हम बार बार कहते हैं विज्ञान व्यतिरिक्त ज्योतिरंतरम ब्रह्म इति। ये तेन इन्हीं युक्तियों से शून्यता पे प्रत्युक्ता सर्वम शून्यम कहने वाला सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता, उनका भी मत खंडन हो गया। इसलिए पूर्व पक्ष अनुमान यह था विमतम स्वप्न पदार्थम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्य विमतम जागृत वस्तु, विमत जो जागृत वस्तु कैसा है ज्ञान से अभिन्न, यहां थोड़ा आनंदगिरी गलत है तो शुद्ध करो। संप्रति विमतम पहला पंक्ति आनंदगिरी में, अंत में आया दूसरे पैरा का संप्रति विमतम ज्ञान अभिन्नम कर दिया है, ज्ञान अभिन्नम कर दो दीर्घ कर दो, विमतम ज्ञान अभिन्नम ग्राह्यत्वा स्वप्न ग्राह्यवत इत्युक्तम अनुवदति स्वप्न विज्ञान व्यतिरेक अभावाद अयुक्त नीति चिन्ह इत्यादि पूर्व पक्षी का अनुमान। अब हमने सिद्ध किया विमतम ज्ञान भिन्नम, हम सिद्ध करेंगे विमतम ज्ञान भिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत स्वप्न विज्ञानवत ऐसा पढ़ इतना दृष्टांत हम तो कर देंगे। वो स्वप्न ग्राही को ले रहा है घटपटादि को, हम स्वप्न के विज्ञान को विमतम जागृत वस्तु ज्ञान से भिन्न है, विज्ञान से भिन्न है तो ग्राही होने के नाते स्वप्न का विज्ञान के समान तो वह सम्मत हो जाएगा, क्योंकि वो भी स्वप्न में विज्ञान मान रहा है और हम भी स्वप्न में विज्ञान मानते हैं और वह विज्ञान विज्ञाता से भिन्न सिद्ध हो गया। अतः विज्ञाता ही जगत से भिन्न, जगत से भिन्न ये भी सिद्ध हो। इस तरह से उसी के आधार पर वो कहते हैं विमतम जगत शून्यम, पूर्व पक्षी शून्यवादी आएगा विमतम जगत शून्यम, विमत जगत कैसा है शून्य है, असलक्षण स्वलक्षण नहीं मानते किसी चीज का, स्वलक्षण में स्वसत्ता से स्वस्वरूप निर्धारण करने वाला कुछ भी नहीं है तत्व संसार में, सर्वम जगत शून्य अलक्षण कैसे दृष्टांत शशि श्रृंग शशि श्रृंग के समान वस्तु है क्या वो शशिश्रृंग अलक्षण होने के नाते उसको क्या कहते वस्तु नहीं, यथा शशिश्रृंग कोई लक्षण वाला है क्या वो, उसका कोई स्वलक्षण नहीं है उसका स्वस्वरूप नहीं है अजय वो है ही नहीं, तद्वत सारा जगत ही ऐसा है इनका कोई स्वलक्षण न होने के नाते ये जगत ही नहीं है सर्वम शून्यम, सर्वम जगत शून्यम अलक्षण तत्वात् तब आप कहेंगे नहीं नहीं सर्वम जगत क्या है शून्यम नासी भावम, सर्वम शून्यम हो कहता है हम सर्वम भावम कहेंगे सर्वम अस्ति क्यों स्वलक्षणत्वा ग्राह्यत्वा दृश्यत्वा अनेक हेतु परिच्छिन्नत्वा इत्यादि घटादि एक ने सर्वस्व शून्यता या स्वप्न विज्ञान मत बना जैसे उसके लिए उसी मत से दृष्टांत में दे रहे ना और उसने स्वप्न विज्ञान को भाव रूप मान लिया है इधर उसको दृष्टांत बना स्वप्न विज्ञान वत दृष्टांत सब जगह उसको ठोक दो अब बहुत शांत रहेगा उस दृष्टांत से शांत रहेगा, दूसरा कोई भी दृष्टांत हो तो भड़क जाएगा फिर वो फिर नहीं ये नहीं है बोल देगा, इसलिए वो दृष्टांत देना है जिसको उसने भी भाव रूपेण मान रखा है स्वभिन्न भाव रूपेण माना उसने स्वप्न में स्वप्न विज्ञान को माना है तो वही विज्ञान भावांतर है विस्तंतर है उसको दृष्टांत स्वप्न विज्ञान इसी के द्वारा कुमार भट्ट में मानसक का भी खंडन हो गया, इन्हीं युक्तियों से अलग से खंडन करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि यहां पर भी शास्त्र तो बात आ गया प्रदीप ही भाष्य भी है, प्रदीप घटादियों का भाषक है और स्वयं का भी भाषक, प्रदीप का भाष्य प्रदीप ही है और प्रदीप स्वयं उसका भाषक भी है, स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है, ये सिद्धांत का हम लोगों ने खंडन कर चुके हैं और यही कुमार भट्ट का सिद्धांत है आत्मा आत्मा को ही प्रकाशित कर लेता है, वो सब प्रकाश नहीं मानेंगे ना, वहां पर तो कर्म कर्तृभाव आ गया वो इष्ट नहीं है, इसे कहते प्रत्येक आत्मग्राह्यता च आत्मनो अहमिति मीमांसा पक्ष प्रत्युक्त नीचे टिप्पण बड़ा सुंदर इस विषय पर ननो भट्टा भाटाई द्रव्य बोध रूपम आत्मानमिच्छन्दो, क्योंकि वो कहते आत्मा केवल ज्ञान रूप होता ही नहीं, केवल ज्ञान रूप आत्मा कभी अनुभव में नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी तुम अनुभव करो जागृत शिशु तुम्हें रहोगे इससे बाहर कहां जाओगे? अवस्था त्रय रहित केवल ज्ञान रूप आत्मा उनके दिमाग में बैठती नहीं बात, वैसे हो नहीं सकता है। अवस्था त्रय रहित केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा जो वेदांती मानते हैं, तुरीय मानते हैं, है कि नहीं? निर्गुण निराकार वो नहीं होगा, तो हो नहीं सकता। वो नहीं है क्योंकि रटन रट रहे हैं वो, तो ज्ञान अधिग्रहण आत्मा बिना द्रव्य ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान का आत्मा होता ही नहीं। कोई ना कोई ज्ञान वाला ही रहेगा आत्मा सदा, है नहीं? द्रव्य ज्ञान रूप ही आत्मा, गुण ज्ञान रूप आत्मा है, धर्म ज्ञान जाति ज्ञान रूप आत्मा है। वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि देखो द्रव्य ज्ञान रूपम आत्मानमिच्छन्तः, द्रव्यांशस्य ग्राह्यत्वं बोधांशस्य ग्राहकत्वं। जब आपको घट ज्ञानवान अहम बोलते हो तब क्या है, उस घट ज्ञानवान अहम एतादृश ज्ञान में अहम आत्मा है। अहम क्या है? आत्मा है। घट द्रव्यांश है, द्रव्यांश क्या है? घट और ग्राही है, और ज्ञान और ज्ञानवान अहम ये सारी चीज यहां मिला करके वो अंश बोधांश जो है वो ग्राहक है। इति व्यवस्थापयन्ति, ऐसा वे लोग व्यवस्था तदेकस्मिन्नात्मनि ग्राही ग्राहकत्व पत्ते है, ऐसे मानने वाले लोग वो लोग एक ही आत्मा में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व भी स्वीकार कर लिया है। इति चेत न तावद आत्मनि अंशांशित्वं निरंशत्व श्रुतः है, ये आत्मा में एक अंश से वो ग्राही हो जाएगा दूसरा अंश से वो ग्राहक हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में अंश होते ही नहीं, निरंश रूपा है, निरवय निष्कलम ब्रह्म कहा गया है। तो भावी भी मान लो आत्मा में अंशांशी है भी, हमें ही वहां से जीव लोग जीव भूत सनातन सब बोल रखा है, कैसे तुम कहते हो उस आत्मा में अंश नहीं है? है अंश है, पादवश एका भूतानि त्रिपादस्य अमृतंदी, भावे अंशांशी भाव है। कहते ठीक कोई बात, उस दृष्टि से विचार करके देखो, अंशांशी भाव मानने पर भी एक में ग्राही ग्राहक भाव नहीं हो सकता, कैसे? तद भावे भी नैकत्र ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च तस्य द्वयोः व्यवस्थितित्वा, एक ही में फिर भी ग्राह्यत्व और ग्राहक दोनों, फिर आप ये मानना पड़ेगा एक अंश ये अंश अलग है, एक ग्राहक अंश अलग है और ग्राह्य अंश अलग बनानी पड़ेगी। एक ही अंश स्वयं को ग्रहण करेगा क्या? जो ग्राहकांश है स्वयं को ग्रहण कर लेगा, तभी आगे ना वही दोष, स्वयं के द्वारा स्वयं का ग्रहण नहीं होता, इसी दुआ ना। एक अंश दूसरे अंश को ग्रहण करता है, यानी एक अंश अपने आप को ग्रहण नहीं करता। इधर कहीं ना कहीं आपको भी अंत प्रकाश मानना ही पड़ता। इसलिए प्रभाकर ने कुमार भट्ट को सुधारते हुए कहा, ये कचड़ा में पढ़ना ही नहीं चाहता तो लफड़े में कद आप तो सप्रकाश खत्म, लेकिन कमी कर दिया क्या उसने, आत्मा हरेक ज्ञान के साथ प्रकाशित हो जाता। वो ले रहा यदि भी थोड़ा सा परिषद के पास गया, प्रतिबोध विदितम मतम अयं घटा ज्ञान हुआ, साथ आत्मा भी प्रकाशित हो गया, लेकिन विवेक नहीं हो पाता है। ये घट प्रकाश है, ये आत्म प्रकाश है, ऐसा अलग अलग करके घट ज्ञान में घट को और ज्ञान को पृथक करता हुआ एक प्रकाशी है, दूसरा प्रकाशक है, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा आप हर एक ज्ञान के साथ ग्रहण नहीं। ये कारण क्या है? वो कहता है अविवेक ग्रह का प्रभाव करता है, अविवेक पूरा ग्रहण हो रहा है, ये कारण। जिस दिन विवेक हो जाएगा उस दिन आपको उसी समय ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, एक दृष्टि ने उपनिषद का कुंचित अनुसरण किया, लेकिन वहां भी दोष है, वो बात अलग चीज है। इनके तो वृत्तिधीन हो गया, वृत्तिधीन आत्म प्रकाश नहीं हो सकता है, वृत्ति निरपेक्ष होकर के आत्म प्रकाश होता है। इसलिए तयोर आत्मा भेदाद एकस्मिन् एव स्तद् भावे एकत्र ग्राही ग्राहकत्व पक्षोक्त दोष स्यात् अतो तन मतम साधु, आगे ना एक ही आत्मा में अभेद मान लिया भी आपने, तो एक ही में वह एकत्र ही ग्राहित्व भी और ग्राहकत्व दोनों पक्ष मानना, मानने पर जो दोष होता पहले हमने बोल दिया है, अतः पृथक के निराकरण करने की जरूरत नहीं है। यत्तुक्तम सालो को अन्यश्च घट जाती थी, और उसने कहा पहले क्षण विज्ञान घटता आलोक सहित, और दूसरे बार में क्या हो गया, दोबारा आपको जो घट ज्ञान हो रहा है वो अलग ही घट है, वो भी सालों घट हो गया क्षणिक विज्ञान। हर बार क्षणिक विज्ञान ही सब बन रहा है, उसका कह रहे विज्ञान से वितरित कुछ भी नहीं। और विज्ञान पहले जो था वो अलग और ये अलग है। ये जो अब क्षण विज्ञान आया है दूसरा, वह कैसा है? आलोक सहित घटाकार विज्ञान दोबारा हो गया। इसलिए अयंगट फिर बात सुना अयंगट, फिर जब अयंगट जी बोलोगे फिर उस विज्ञान में क्या हुआ? फिर सालो घट सहित विज्ञान पैदा हो गया। और यदि अयम पट आ गया तो अब सालोक पट विज्ञान हो गया। माने जो भी विज्ञान आप अनुभव करते हैं आलोक विशिष्ट तत्व वस्तु को ही अनुभव करते हैं, उसी की धारा चलती, नया नया ही आ रहा है। इति तदसत, ऐसा उसका कहना भी ठीक नहीं है। क्षणांतरे भी सैव अयम घटित प्रत्यविज्ञान, सैव अयम प्रतिविज्ञा हो रही ना, यदि अत्यंत भिन्न था सैव अयम प्रतिविज्ञा नहीं हो सकता। सादृश्य प्रतिविज्ञान कृतोत्थित केश नखादिवेद्यपूर्वाद सादृश्यात हो गया, सादृश्य था क्योंकि पहला जैसे नाखून काट दिया, केश काट दिया था, कृत्य मैंने काट दिया था, फिर उत्थित हो गया ऐसा जो केश नखादि में, अरे वही बात है, वही है ये बात, वही नाखून नहीं देख रहे वही है, अरे वही कहा तो काट के फेंक दिया था, काट के आपने फेंक दिया, दोबारा आए वो नाखून में भी आप वही नाखून वही केश बोलते हैं। तद्वत पहला विज्ञान खत्म हो गया, नष्ट हो गया है, अब दूसरा आ गया है, तब भी आप वही है करके सादृश्यता पूर्वक खत्म कर सकते हो। चिन्ह तब तो क्षणिक नहीं मानना पड़ जाएगा, फंस जाओगे, क्योंकि उस पूर्व का इस पर के साथ अनुसंधान करने वाला एक है ना यहाँ। अरे जिसने पहले नाखून काट के फेंका था वो मर गया क्या? अब अरे दूसरा पैदा हो गया जो नया नाखून के साथ, और ये कह रहा है मैं वही है, वही नाखून है, ये करके बोल सकता है क्या? वो तो वही है जो जिंदा है। सादृश्यता दो विज्ञान की सादृश्यता वही ग्रहण कर सकता है जो दोनों विज्ञान का अनुभविता है, इसका भी अनुभव उसका भी अनुभव, दोनों का अनुभव करने वाले एक स्थिर पदार्थ को माने बिना एक दूसरे के साथ इसका ग्रहण कोई नहीं कर सकता। और आप विज्ञान को क्षणिक कर दे वो तो मर गया खत्म, उस विज्ञान को अनुभव करने वाला ही नहीं रह गया, और बिल्कुल नया दूसरा आ गया है, फिर सादृश्यता का अनुसंधान कौन करेगा यहां? यदि तुम सादृश्यता के आधार पर प्रतिज्ञा मान लेते हो तत्रापि क्षणिकत्व से असिद्धत्व, फिर तो तुम्हारा क्षणिक सिद्धांत भंग हो जाएगा, क्षणिकत्व ही असिद्ध हो जाएगा, कृतत्व केशादियों में भी क्षणिकत्व फिर असिद्ध मानना पड़ेगा। जातिकत्व अच्छा कौन है तो जातिगत एकत्व भी देख रहा है ना आदमी, केशत्व जाति को लेकर व्यवहार है, अत्यंत भिन्न में भी कैसा हो गया ना, वो नाखून तो फेंक कर पता नहीं कहाँ चला गया, कूड़ा में फेंक दे कूड़ा वाला, वो कहाँ फेंक दे, सुअर खा के सुअर कहाँ टट्टी कर दे कहाँ चला गया पता ही नहीं, वो है नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया खून नाखून सब गया, जो जो फेंका आपने सब चला गया कहाँ से कहाँ, और यहाँ जो हो रहा है केश वगैरह सब नया है। अत्यंत भिन्न में भी साक्षात क्यों हुई? जातीय और आपको दोनों में स्थिर रहने वाले एक जाति तो मानना पड़ेगा विज्ञान से, भी नहीं मानोगे तो प्रतिविज्ञा कैसे करोगे? अत्यंत भिन्न वस्तुओं में भी यदि आपको सादृश्यता माननी होगी उन दोनों में एक जाति को स्थिर जाति को मानना पड़ेगा, और वह जाति क्षणिक नहीं हो सकता। जो भी क्षणिक है तो वही खत्म हो जाएगा, अगले में जा रहे हो बिल्कुल अलग कोई जाति आ गई है, फिर भी प्रतिविज्ञा नहीं होगा। जातिकत्वाच्च इति।